Musicòpolis, la capital de la música. Jo ho espero, tot de tu. Jo ho espero tot de tu, tu ho esperes tot de mi. Tu volies que jo et fes feliç, t'he donat més del que puc. Potser un altre dia podrem tornar a estar junts. Una altra estona al teu costat, això és tot. Només ho faig per tu amb la música excepcional, recordant-la a través del nostre espai de Sau. Com sempre, i és que a nosaltres ens encanta com ens han portat les seves cançons. Love Transfusion, Brian McFadden, és el següent dels protagonistes a través de Musicòpolis, la capital de la música. It's staring me right in the face. It's something I cannot erase. I can watch you walk up. I wanna drift right out of space. Can we escape this drowning fate? Maybe we can find a... Now my bed's so empty, I can't sleep without you. Deeper than the and Violence, la gent de Scissor Sisters, aquest mix de rock, perquè tampoc és pop ni tampoc és dance, és una mica de tot, inspirat amb els drag queens, amb el glam rock i amb molta altra música. Els Scissor Sisters ens aportaven aquest Sex and Violence que acabàvem d'escoltar, una de les cançons presents al seu àlbum del 2010, el Night Work, el treball nocturn. Seguim amb música marxoseta, Caribe Mix 2010, Combo La Paz 83, amb Me Muero. Es tu mi alegría, quiero que no me falles, que nunca te me vayas y que nunca te olvides, que soy yo quien te ama, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por que me hace extrañarte, que me hace soñarte cuando más me haces falta. Pido por la mañana que a mi lado despiertes, enredado en la cama, ay, cómo me haces falta. Que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por besarte. Són gossos, en la companyia de la Beth, i aquesta cançó que es diu Love Dogs, amb el remix especial que ens acostaven. Kylie Minogue també serà protagonista des d'Austràlia amb la cançó anomenada All the Lovers. Per qui li interessi, aquesta cançó és un dels senzills publicats aquest en 2010, concretament del seu àlbum Afrodit a principis d'aquest estiu. All the Lovers amb Kylie Minogue. Dance. It's all I wanna do, so won't you dance? I'm standing here with you, why won't you move? I'll get inside your groove, cause I'm on fire, fire, fire, fire. It hurts when you get too close, but baby it hurts. If love is really good, you just want more. Even if it throws you to the fire. Kylie Minogue, i aquesta noia que ve ara és la Shakira, amb la companyia d'en Wyclef Jean. Es diu Spy, el tema que ens acompanya a Musicòpolis. Myself up tonight. Do you got the heat on, girl? Yes, I do. Can you turn up the temperature? Bet I could. Colombian with the swagger. Yes, I am. Whatever it takes to make this thing work, we got it. Whatever it takes to make this thing work, we got it. There's a smile by my window. I know it's you. You like to keep an eye on me. I know you like to keep an eye on me. Keep an eye on me, but if you want it, gotta let it be. I know you. closer. Bet I could. Colombian with swagger. Yes, I am. Whatever it takes to make this thing worth it. Wanna gotta let it be. Oh, yeah. When the dogs away, that's when the cats play. Yeah, yeah, yeah. You yeah. Be my girl, I'll be the spy like the James Bond flick. Girl, I'm ready to ride. When the cats away, that's when the mouse play. Yep, yep, yeah. You be my girl, I'll be your spy like a James Bond flick. I'm ready to die, die, die. There's a spy by my window. Yeah. I know it's you. You like to keep an eye on me. I know you like to keep an eye on me. There's a spy. If you wanna, gotta let it be. Okay. Wyclef, aka Mr. Bond. Lipsticks on, stockings on, skirt short, heels are high. Take your time, buckle up. Close your eyes and enjoy the ride. Close your eyes and enjoy the ride. Close your eyes. Anem tancant la paradeta pel que fa a Musicòpolis i amb aquest segment aquesta serà una de les cançons que podem escoltar com sempre al vostre costat després d'aquest fantàstic, diria jo, ritme que ens aportava la Shakira. Amb Emancipate, la cançó de Kellys, us diem que aquesta emissora continua amb molt bona música i informació. Let me tell you what love is. It's when you meet each other halfway. Emancipate yourself. Emancipate yourself.